معنا یو کلی د کلی را واخل من نذیر هیڅ یو بیرون کوي ورسول الا خو بعداس ول سرسی وی قال چې وی د مترفوها اغه متنعمن خوشاله خلقو هاده دغه چا دغه کلی اغه څنګه خبر ورته کړ دی ول ان مر بما په اغه خبرو ورسلتم چې تسرا لجل سی اس ای رسولانو به په اغه سره مش په اغه سره کافرون منکرین یو مجه نه من واخې خپل خبرې مو تی لکه استاد کتابو خبرې ملاسه ته د دنیا وګره ګرد دنیا پر کوم خواره وانه ته پر کوم خواره وانه او لنو مثال کړی دی وای د وطن ووزه د نرخه ما وزه وسمه ته د دنیا څخه کزان بس هم د کفارو قانون به منه نخ ور سره وړي دا دلیل درته وای د قران په مقابله کې درته وای ستا خبر نه من غو ټول دا خبرې کړی دی د رب العالمین و نبی علی السلام ته یو نمونه ښه شول چې ته خو اخیری نبی یې یوازې ستا سره دا نه دی ما چې ګردنه باندې ژوند دغه سور سره سی خانه کا د مقابل کې درې دلیل خامخا د حق مخې ولې ده دا یو خبره د جه خانانو الا پاک نقل کړل پس وقالو او دې د شهم ورته ویلي چې دا خانانو او جنبيان او رسولانو ته ول نحن مج اکثر او مج ډیر اموالا ازري مالنا هرڅه زما مالو ته وګوره دغه نو خو خدای ستل کې درکړي رسولانو ته ویل او نحن مج اکثر او مج بخ ډیر اموالا ازري مالنا او اولادا ازري اولادنا وما نحن او مجني بمعذبين عذاب دا د شدگان معذب عذاب فکر مشت عذاب د کني خوراک کول کیر چې خدای ما ته عذاب راکړي نو پر دې دنیا د دونه زمون ولې راکړي پر دې دنیا د دونه جاه جلال ولې راکړي خو ته زما مخ ته وګوره لکه د ګلاب ته شته عذاب ژوند ته مې وګوره لکه د جنت ته شي ژوند شوزه ته مې وګوره ته بیا واته واوس به دوه خونه ته راته ودر نو خدای پاک دې ما ته عذاب نشي راکړي کزه پر خدای ګرام نه وي خدای به عذاب را کړی وي ستاسو ژوند دې هم دغه سترنګلې ژوند دي دغه رقم په نه پته شي نس ګرځي دغه رقم په دا خوار جامه ګرځي فخرت کې دغه شی دغه رقم دغه دلیل وو د خپل مال او اولاد دې د دلیل ګرځي په آخرت کې شي دې نو زما ژوند برابر دي نحن مر اکثر ډیر اموالا ازري مالنا او اولادا ازري اولادنا وما نحن او مجني بمعذبين مج عذاب د شدګان هیڅ مش ته عذاب راکول کړسي مش ته عذاب يركب الكريكيش ترجي زي فوري الله تعالى ونبي عليه السلام تتسلي ولا رواك شتا داغ دا مكي خلقكم تاتا داغ خبري كي عيني داغ خبر المال وأولاد ارتدوري ويستكي أو تاتا ويستاغ قرآن نمونو وداخد أر نبي صلى الله عليه وسلم داغ دوايتو كي داجي على ذكر فس دانو كم دا يوازي تا دا غم كير كوري دي نو حزن بنكا داغ دا علامة سارا غم دي د رسولانو چې کوم عالم دی د انبیاو چې کوم عالم دی پر دغه عالم د نبیانو دغه خواري کې سی وي او دا خبره د خلکو ګالي دي مګر هو د دې خبره خو نو پاته ده هغه دغه د شرماته نو خدای مال را کړی دی معلومدار پر ګرانیم اولاد چې را کړی دی معلومدار پر ګرانیم نبی علی صلوات و سلام چې کوم دی ته یو ځوان زوی لري پر نبی علی سلام د دې رزه د نوم د ابتر یې شي ابتر واغه چاته ویل کیږي چې د لکی پری معنی چې لکی شي نه لري د اولاد وکي د سړي لکی د کنه سړي خو لکی نه لري خو د اولادونه وکي د لکی د په شي ده او نبی علی السلام د اولاد کې کوم دي یو ځوان زوی نه لري یو د نزیق لا در کړو هغه دریو هغه ابراهیم او قاسم ده چې هغه خو په پښیمانی مرسته ویږي ځوانان نه لري لشکره نه لري چې په ونځي دغه دلیل وایي نو الا فقط د دې خبرې را دور کړئ چې نن ما په اولاد نه ځي چې ما په دامل نه ځي قلت د شورت وایي دغه د مکه او مشرکان ته ورته ان به شک رب زماره یا بصوتو د پراخوي الرزق رزق لمن وهغه چاته شاو چې د الله تعالی ورته خوښ شي ويقدر او لو تعالى دا رزق را اندازه کوي را لژي د هغه چا د پاره چې خوښ شي دا د لو تعالى د مشیت سره اړه لري دا د نیک بختی سره اړه نه لري چې سړی پر الله ګران نه مال ورکړي دا الله چې اراده سو د خپل حکمت په دې کې حکمتونه دي واغه ته مال ورکړي چې ادا الله پاک اراده سو د هغه مال چې لري ځنې وایي ورته کې دا خپل الله سره په دې دوار کې د الله حکمت الله خپل نظام چلی د دې مطلب دا نه دی چې د دنیا دار پر خدای ګران دی د دنیا ثوان چې وکي دا پر خدای نه دی ګران دا د ګرانښت معیار نه دی نو دا څه ورته وایي چې رب زما رب یبسطو پر خوی الدرس قریس لمن واغه چاته یې شا او چې د الله ورته خوښ شي و يقدر او څنګه یې د غریس چې د الله ورته خوښ شي ته به دغه دمن یې شا او معنا ورسره را وګرځي او څنګه یې دغه چاته پاره چې خوښ شي او دا د یو حکمت د فار دی كثرت حكمت يدي الله هو ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن دون خبر ده. أكثر الناس أكثر خلق خو لا يعلمون علم نلد برداغ حكمة وباني داد حكمة بربنياتي داد دنيا شل والغيري نظام دي ألا بأرجع امتحان كي دي أغطى ندي متوجه دي بأكلية داد جيد جلبوني جزب خطايا باني قراني دا ورطة داغس خبره وك ورى النبي عليه السلام كي رسول قل تور ورطوه دا آيات ثلاثة بمقامي شوال داغس ورطوه فسي دشي دردازا كلش كما خبر واسم لا قاري فدا دلائل كي شمر دلائل وايو في ساغوجي كي بجز ذكري براي ولد دليل يو قسم اني دي يو لمي دي والكد معلول دليل هو يرسكر علت بانجي براي ولد انا كم دليل بولي برال اني بولي او كد علت سكر شاو يرسكر معلول نو لمي بولي سمت لابدي يو سري چدي بدن گرم دي برا چبل سو قرار دا تب چو گوري براوی دا سړی چې دی د اخلاق تل خراب چې باکین کی هغه د انسان څور اخلاق چې چې بلغم دی سپرا د سودا د وینه ده وای دا خراب سی دی اوس په تبه پر راپورته شوی ده د تیب څخه ولاری تبه خو معلول ده علت توار لیبرالته په بدن کې خرابې موجوده ده چې دلته چش کی دلته د تبه د تپیش شوی ده نو یو سړی تخیج د ټوخه څخه د زیګر خوش معلوم کی چې دا سړی په زیګر کې مشکلات لري نو ځکه دا تخیده تکیش ګوره د معلول علت توار لري گای گای بیا یو سړی دا رقمی ظاهره نه تخیر ته بیانې راسته بیب تکشنی په ماسه سوی په دا گری که جوری ته بیب شه پر نبز لاز کشی جی پی کروی براوی په دا اخلاط خراب که ته با جمز چو هم کیجو دا یه هو لما شامل اتا با براوی چو تخیر جو ایخ تخیر جم داری جو براوی و پا خدای دا غرقمی ور شان ظاهره نسته التا علت ثوار بی علت چه پیدا کی برا دا شان گرد و سر بیان که دالریا دالریا دالریا نو دا دا استدلال دا وقت اسم دی گای دا معلول علت تسلی زان رسی پی استدلال کی گای دا علت معلول تزان رسی پی استدلال کی دل تا دیرا والا عرص والا برای دا غمال دا اولاد دا یه دلیل کی دا جه دا پارا چه پر خدای گرانیم دلیل اینی جور کی و خدا غای علامی جنو که التا پا باکین که زه پر خدای عزت من نوی پر گران نوی نوی بیدا شان را کولی دا غشیان چه مال اولاد زما سرستا پر جه ولاری ولاری ولاری که می خبیر تولی چه پر خدای گرانیم علای دا غا دلیل ور غلط که چه دا غا تانا کسی را ترگی که شکر د سړي سره مال اولاد وبار په خدای ګران دي دا د اینی و خراب دي وس یمه د دلیل ترازی یمه د دلیل به عادی چې باره وا چې د مال اولاد لرم دا زری عدد د چې په خدای پاک میګران کی الله وايي مال اولاد د جې سبب ام نه ګرځي چې دا د خدای ګران کی یمه د دې جم غلطی اینی دې غلطی معنی او غو منځ کې خبره ته په جزا کې مفسرین وکړه چې نه د معلوله څه دلیل نه ولایسي چې مال اولاد په حال سره موجود وي نو مرهم د شوباتین په خدای ګران مال دا غلطه ده دا ما ده حکمت مخی و چاته دنیا ور کوم ده چاته اخلم چاته اولاد ور کوم چاته اخلم دا پر اغنه ده بنا شور ما باندې چی پر ما نو گران نو اینی دلیل ور غلط ده جه خو بیا چی انو زما اولاد درم دا مال اولاد می زریعه ده کی سی خدای به می گران کی معنا دا بی علت اغه معلوم سلام دا خبر مخلات ده دا اوس په آیات کی وای نو دردغه لا یعلمون چرالو تر جزا پوری مو دلیل اینی ور خراب کی وسی جمی ور خراب کی و ما نج اموالکم معلوم استاسی ولا أولادكم ندى أولادنا استاسي بالتي دا التي خو موصول دي دا مؤنس تفار مؤدى جسر بموصف مؤنس دي جماعات يعني بالجماعة التي دا استعمال أولاد دا أغا جماعات دا لندى تقربو ترى نجيك كم تاسي عندنا فنيزمر زلطا فرا نجيك ونسر دا زلطا ما فرد مطلق سد تقربو كم دا پار مگر من غير بابه دي باب دا غندي لك امهل هم رويداتي چې مثال په توګه غره کم دینو چې رويدا مو کړی متخدې د امهل د پاره خو بای جلا دینو لکه زی غره کم ندینو نو د ژلطا معنا هم نږدې کول دینو ته تقربو ده هم نږدې کول دینو دا دغه د پاره مو کړی متخ نو د سی وای ولا نجي اولادکم اولادون استاسی بلکی هغه جماعت دا الکی شپته چا د پاره سو د محذوب جماعت د پاره بل جماعت الکی دا هغه جماعت دا نه ده تقربو چې رانیږي کوم تاسی عندنا پنیزم زلفا فرنجی که اول سر پجی ولا کرم جیسی یعنی دا علت دا اغدا پارا ندی لیمی دا جل دی امانا غلط دی و خبر افکدائی سی پیدا لیم لاد پاری الا من آمن نو دا نجی الا خوبی آجی دا غشیان چی جد سبب دا قرب جی من دا اغا چا دا پارا آمن چی ایمان را وری و عمل عمل کری صالحا دا نیکو دا د کافر د پاره سبب د نجیفی ولا کش ککیدی دا د مؤمن د پاره کیږي چې ایمان پر الله لري نو د مال بده او الله ته نجی کوي خو بده د خپل مال په اشاره واخلي مسکین ته بیا ورکړي د یو مریض درملنه به په وکړي یا به د مسافر یو وږي په مور خو دغه د سبب د قرب شو که نشي نو چې ته یې کافر مال درڅخه دي و ما خدای ته نژدې کېږي تا د خدای نور لېږي کي خو ته به یا رنډیانې راولې رخصیې بې نو یا به ډولو ډمامې راولې که یې بې یا یو بل د یو فسادو د یو خباست اډه به خلاصه کړي نو ستا به بل څه نتیجه راووشي دا د مؤمن په باره کې که مؤمن دعوه وکړي چې ما دا مال خپل اولاد و الله ته نژدې کوي سیرې ولې خو په اولاد به جن زده کړي په اولاد به قرآن په یاد کړي په اولاد د اولاد څخه به عالم جوړ کړي معنی سبب به داسې جوړوي خو الله اسباب به دی برابر کړي که دا په خبره اوس پوهېږي حتی که نور نه وي په خپل کور خو به دی دا خپل په اولاد اخته یي چې هلکه لمونځ وکړه هلکه زده یې کړه ودر ولاړ سه تربیه دا خو دا خپل په ځای کې عبادت دی که نه دی نو د دغه سړي دپاره سبب د قرب دی نو نه چې ته کافر یې قیامت نه منې ژمنې د رسول خبرې نه منې قرآن ردیوه نه قرآن منم نه تېر کتابونه منم او دعوه دا کوي چې دا ما خدای ته نږدې کړي دا جګر سره علاقه نږدې کړي الا مګر من هغه څوک امنه چې ایمان یې راوړي وعمل او عمل کړي صالحا نیک شایسته عمل یعنی دغه سړی نو باره وه چا ته ورنږدې کوي و الله ته ورنږدې کوي دا د ده مال و اولاد یې نو کېدای شي په خبره پوهېږي هغه یو دغه ده وایي نعم المطیة المال مال ډېره ښه سوارلي ده چې خپل دا بنده و خپل رب ته ورنږدې کوي انسان غواړي پر مال سپور دی پښه په شوري چیرې ځي و خدای ته ځي نو دا کوم چا دپاره د مؤمن دپاره دی چې دا خپل مال هر روپۍ مصرفوي خو په حق کې مصرفوي او په حق سر مصرف دی کېږي دی پر سپور دی یو یو قدم یې والا او پاک ته ورنږدې کوي نو دا ګمراه خو نه ورنږدې کوي د هغه دپاره ستا دپاره دا کار نه شي کولی دا ستا مال تا به نور دور رخته بیا فاولئک لهم الله وایي فاولئک نو دغه خلک چې دا مؤمنان دي او دی مال اولاد ولري مالم د الله د پاره مصرفي اولاد هم و دغه د دین د پاره ګمارلي دا کسان چې له هم د پاره د دي جزاء بدله د اغضعف د دو چندي جزاء اغضعف بدله د دو چندي ده معنا د ته چديد ارش بدله د چند ولس چند ولر ور کینو ولي الحسن ته ب 10 امثال هذا کنه ده یو حسنه اقل و قلیل دا چې لس چنده د نقدې په پدغه وسر وشه د ته پر څو چند بدل اعلی پاک ولر ورکی حتی چې څونه اخلاص ډیریږي برای د حسنه چې ده د په اوغونه کې درجه کیږي چې اخلاص اغل ر اخلاص لس چند خود چې ډیر شل چند وي چې درغه ډیر ډیر چند وي حتی تر وسو پوری په قران کې راغلی دي تر هغه وسو به ایم نه در نه درولې برای والله یضاعف لمن یشاء دا وساو فوري خونو الله پاک ذکر کړه کله چې څوک چاته وای بابا خو زر واره مې درته ویږي 2000 مې درته ویږي 10000 برم نو معنا چې ځه نو پر هغه وساو هم نه درېږي چې څونه اخلاص لري ډیریږي تر وساو چند هم بالا کیږي نو درته فقط فزیع کفایت وکړي چې الله ویله هم د فاره د دوغ خلکو چې دا مؤمن دی عمل صالح یې کړی دی او دی خپل مال اولاد د جن د فاره کاری داغه د فاره چې دی جزاء او دی کې جزاء د چا د بالا بوت د زیاتوب د زیاتوب ترجمه به زیاتوب وکړو بهر لس چند و شل چند و زر چند اگر در لحنی سو دل را جزا در زیادتو بده ولی نو به ما پس سبب ده آقا عملوش دی عمل کردی دی خود ده عمل ده آقا رکم دی که دنیا لدی کم اولاد لدی گرد یه تعالی و تعالی پر لار روان کردی پا آقا لار که مصرفی ریای لر ریای دیر خو آقا لاو تعالی زن قبلهی فسی علاوی و هم دی با فی الغروفاتی پا بنگلوکی غرفه د لوري کوټې ته ویل کېږي چې د لیرې څخه مرمېږي بلخانه نو دوی به په بلخانو کې د جنت امنون امنناک کوي د ته به هېڅ بېره نه یې متوجه پر دا بل خو چې اول کار د ده شروع کېږي چې عذاب وویني هغه د کافر ده خو تېر سوه خو اول یې د ته وقصې ورشروع کړي چې ته وقروه چې کشه یې باره نو امن د کومې خوا دی خو ورځ را بده بدتریږي عذاب پر زیاتېږي او مؤمن چې دی په امن کې په غروپاتو بنګلو کې به ورته ګرځي نو الله تعالی دا د کفارو هغه دعوه ور باطله کړه تر دې ځای پورې چې ستا دعوه باطله ده چې زه چې ډېر مال لرم زه چې ډېر اولاد لرم معلوم داره پر الله ګران یم پر الله ته نه یې ګران چې دا کافر یې پر الله دغه سړی گرانی چې د لږ عمل په بدله کې څونه ثواب ورکوي ثواب یې په زیاتوب سره دی تر هغه در عمل بالا دی فسی الله پاک فرمایي وایي والذین او هغه خلق یسعون چې دوی کوشش کوي فی آیاتنا په باطلولو کې د آیاتو زموږ معاجزین په داس حال کې چې دوی عاجز کوونکي دي د الله او د الله د رسول چې ته د قرآن کوم آیاتونه ورته وایه دی د هغه څه کې مقابله کوي ابطال کوي، یا دا داسې نه کېږي پلانې دغسې ویل، یا دا داسې نه کېږي پلانې دغسې ویل. چې ته کوم شی ورته وایه دی هغه باطلیي. نو ته دا ترجمې ته متوجه ملا قاري، والذین هغه کسان یسعون چې دوی کوشش کوي فی آیاتنا یعنی فی ابطال آیاتنا په باطلولو کې د آیاتو زموږ د زموږ آیاتونه باطل کړي، فی صد آیاتنا معنا په بندولو مخنیولو کې د آیاتو زموږ آیاتونه تطبیق نشي. دا خیا معاجزین په داسې حال کې چې دوی کوشش کوونکي دي، د چا چې معنا د رسول عاجزه کې هغه کسان چې د رسول پر لاره روان دي هغه خلک عاجزه کې د چې خپله کاره دی مخ دغسې ونیسي چې کار یې ورجام کړي. تاسې اوس نه ګوري فقط اسلامي حکومت اعلان سوی دي ټول خلک کوشش کوي لاسونه سره ورکړي دي ا پیسې ځینې راوګرځو پلانې پر راوګرځو چې مطلب دی مخ ته ولاړ نیسي خبره یې ورجام کړي. دغه د فار الله پاک دغه معاجزین دغه چې معنا دی تا عاجز کی مقابله د آیاتونو خود نه منې چې نه دی منې نور دغه دی چې کوشش کی چې تا عاجز کی چې تورته تسلیم شې بابا چې کی هغه وکیل مې کدارک په ټول خو کې را ګرځولې کدا اس په دغه خبر اوسې سپویږي. کدا تل د افغانستان یو شیخ دونه خراب شو یو طالب کړی وای نو په سناریو هي هي جوړ سه دا لاملا وس هغه رډ برډ د ګردو مسکینانو پیسې باندې کړی وای زه خپل خلکو ته ویشم په دنیا کې څوک سره وفش بابا تا کم کار دی خود غلبه تارینو تا ته خدای پیسې امانت ورته جسته په بینک ته امانت تخلي وځي پر کول رايو ته ویشه ما سره یې جنگ کړی زه غوته بدلا ورلر کوم دا غوښ څوک څنګه رب العالمین درس دا خبره دلته وای چې ګردو مر چې دغه کار کې معاجزین معنا مې درشول چې معاجزین دغه معنا چې د اړخ خاطر یې کوشش کی چې تا عاجز کې لاس دې دروتړ دغه رقم مجبور دی کینو چې دا دی کی اولئک دغه کسان به الله پاک وي فی العذاب دی به په عذاب کې محضرون را حاضر کړی کیږي. محضرون وای محضرون ته خدمت مفعول شغه اسمله چې یعنی په زور به دغه ملایکی نه سره عذاب ته را حاضر کی چې دا نو ساسه د دنیا بربریت لاړی هغه ولایک دغه خلق چې دی مقابله د آیاتو کی او معاجزین ګور یو خپل خپل عاجز دی دا جلادی یو معاجز دی معاجز دی چې تا عاجز کی په تا لري رب دی چې نخری در باندې وتر محاصره دی چې جوارونه در باندې راو سرخی نو دی دا کار کی معاجزین عاجز کوون کی د چا د جن د خلقو ولایک دغه کسان په العذاب په عذاب کی محضرون را حاضر کړه کیج الله به په زور را ولې لاسترنی تو کور یو دری او د لخت به تسلیم کی. نو دا دواړي خبرې په دغه آیاتو په ترجمه کې تاسو وسواوري دي امي رسول الله سلام ته تسلی ور ورکړه چې دا دستور د دنیا دغه سره روان دي چې رسول کوم خبره راوړې ده دنیا والا خلک په مقابل کې درېدل کته او مسکینان نه درېدل خوشاله مسکینان په مقابل کې د جن مرسو خو خشته دور ته یشده په دغه عالم مسکین نه یادي پیدا خوره کوي چې خدای بل باندې په یوته باندې پسیو اصلي سرغنه بد اخ پښتنه چې حیاجی وي مرداري موجې پلان نه دي د مرداري موجې اکثره وخت دغه مترفین دي د لچاله او تعالی یاد کړ چې دا ژوند یې اسوده دي د دخل وسایي ک په حرام برابر کړ دي مې د لاسنه باسي ک په حلال یې مې د لاسنه باسي زما عمر زما ژوند دیگر دغه رقم د اسلام سره چې ارڅ کې د قران سره چې ارڅ کې پروا نه لري. نو دغه خبره یې نبی علی سلام ته وکړه چې دا دستور دغه سره غلي دي ته به پرزنت یې نه دی تسلی بلې دا خبره وکړه چې کفار چې کوم دلیل وای د عذاب چې دی منکر او چې عذاب نه کښ پچا دلیل وای په مال او په اولاد وای چې دا الله راکړي جمرمدار پرګران الله دا دواړي خبره ورات کړلې چې نه مال او اولاد دا د جسم راګرځي چې څوک پر الله ګراني مال او اولاد ورکی او نه د مال او اولاد د جې سبب ګرځي چې پر الله سړی ګرانيږي معنا نه د اني جوړولای شي نه لمی جوړولای شي مال او اولاد ګسر بل مسله ده هغه الله د امتحان د لپاره پیدا کړی دي د امتحان د لپاره چاته ورکی د چا چې دا چې ځینی وای خسیدانه مانا چې په خدای نه دی ګران دا چې واره کې دغه دا معنا نه ده چې په خدای باندې ګران دی دا بل مسله ده د امتحان د حکمت پر بنیاد چلیږي ګرانښت په دین کې دی چې الله تعالی احکام عملي کول د رسول علیه صلوات و سلام احکام چې بیانول هغه عملي کول پر هغه عقیده دغه پر الله پاک باندې دغه سم کرم او معظم دی چې په غروفاتو په بل خانو کې د جنت په امنونی دا بل سړی چې دی هغه به دغه رقم دی ولکه په عذاب محضرون دی په عذاب کې را پیش کړی کیږي هغه دوه خبرې تفصيل هذه بيان سويت الله عز وجل مشت بوهرك الله تعالى جبر جنبا تقرأت أسانك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.